little pony, my little pony. My little pony. Jeg vidste ikke, hvad venskab og kunne blive. My little pony. Ikke før I delte jeres magi. Eventyr Netherlight. Et hjert så smukt, som viser vej. Alle er søde. Det er flot, og med magi, der går det godt. Venskab er ren magi.